सैया गईले बहारा कामाय घरे तांगा कराता देवारा। सैया गईले बहारा कामाय घरे तांगा कराता देवारा। सैया भेजा लेना पतिया दिनावा में चैन नहीं काटे नहीं रतिया। Yeah. महाबोधि बैला बाहर कमाई घर तंग कर देवरा कैला बाहर कमाई घर तंग कर देवरावा कैला बाहर कमाई घर तंग कर देवरावा गैला बाहर कमाई घर तंग कर देवरावा गैला बाहर कमाई घर तंग कर देवरावा।